غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کے نازد پی جنما زما تربور کے نازد پی جنما زما تربور غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کے نازد پی جنما زما تربور کہ نازد پی جنما زما تربور پردائی درشی پردائی ٹوپاک دے کلی اولاس کی دلاس پاک دے کلی اولاس کی دلاس پاک دے یہ تشت دور پوسڑے دا پر مزدوری کہ نازد پی جنما زما تربوری غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کہ نازد پی جنما زما تربوری کہ نازد پی جنما زما تربوری غریب سڑائی غریب اکڑا مدوم رکی برو خانی اکڑا مدوم رکی برو خانی اکڑا پٹی ٹوستر گو زندگی کڑی ڈالر خوری کہ نازد پی جنما زما تربوری غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کہ نازد پی جنما زما تربور کہ نازد پی جنما زما تربور ستا کلے کو رات معلوم دے دستا تاریخ مضمون مضمون دے دستا تاریخ مضمون مضمون دے راس راست گلا گوائی نشی مختور کہ نازد پی جنما زما تربور راس راست گلا گوائی نشی مختور کہ نازد پی جنما زما تربور غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کہ نازد پی جنما زما تربور کہ نازد پی جنما زما تربور دا دین وطن قصہ کی نائے دا انسانیات جمع کی نائے دا انسانیات جمع کی نائے اخری اوز کے نا خبر لس پی نو توری کہ نازد پی جنما زما تربوری غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کہ نازد پی جنما زما تربوری کہ نازد پی جنما زما تربوری صدیق استوال پتا خبر دے پتا یہ ہر زنگ نظر دے پتا یہ ہر زنگ نظر دے یا ورز بغور زیب پرد اوگو سپوری کہ نازد پی جنما زما تربوری غلام ولی دمر کے بر کے مغرور کہ نازد پی جنما زما تربور کہ نازد پی جنما زما تربور کہ نازد پی جنما زما تربور کہ نازد پی جنما